każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 września, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny alarm dla polskich i natowskich myśliwców. Zamknięte jest lotnisko w Lublinie. Donald Trump zapowiedział, że gotów jest wprowadzić poważne sankcje wobec Rosji. Polska będzie wspierać działania prezydenta USA, zapewnia szef MON. Na początek jednak sport. Nasi siatkarze wygrali 2 sety w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata rozgrywanych na Filipinach. Przeciwnikami naszych zawodników są Rumuni. Polacy prowadzą także w 3. secie. Więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe znów w powietrzu. Powodem jest atak rosyjskich dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówi, że nie ma powodu do niepokoju. Działalność lotnictwa wojskowego ma charakter prewencyjny, celem zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej. Mieliśmy informacje o działalności bezzałogowych statków powietrznych w obwodach graniczących z naszym krajem. Stąd też decyzja dowódcy operacyjnego o uruchomieniu wszelkich niezbędnych sił i środków dla zachowania bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej. Jeszcze raz podkreślam, że ta działalność lotnictwa polskiego i sojuszniczego ma charakter prewencyjny. Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte dla operacji lotniczych, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hajdaj. Co do zasady, tego typu przedsięwzięcia i tego typu operacje mają absolutny priorytet w kontekście bezpieczeństwa państwa i muszą być realizowane w określonym momencie. My, czyli Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jesteśmy od tego, aby w takiej sytuacji zapewnić pełną swobodę operowania lotnictwa wojskowego w określonym miejscu i to właśnie ma miejsce w tej chwili. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma informować na bieżąco o rozwoju sytuacji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jest gotów wprowadzić poważne sankcje wobec Rosji. Podkreślił jednak, że zrobi to jedynie wtedy, gdy wszystkie państwa NATO podejmą podobne działania i wstrzymają zakup rosyjskiej ropy. We wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zaznaczył, że zaangażowanie państw NATO w zwycięstwo Ukrainy jest znacznie mniejsze niż 100%, a zakup rosyjskiej ropy przez niektóre kraje jest szokujący. Prezydent USA wezwał sojuszników do wspólnych działań i oświadczył, że jest gotów działać natychmiast, jeśli NATO wyrazi taką wolę. W swoim wpisie uznał także, że nałożenie przez kraje sojuszu wysokich ceł na Chiny od 50 do 100% mogłoby pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie, ponieważ osłabiłoby to wpływy Pekinu na Moskwę. Jan Olencki, Polskie Radio. Polska będzie wspierać działania prezydenta USA dotyczące nowych sankcji wobec Rosji, zapewnia szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest przeciwna zakupom surowców energetycznych od Rosji. Mówimy absolutnie nie dla tych zakupów, dlatego podjęliśmy taki wysiłek, żeby być niezależnym energetycznie od wschodu, ale też budować tą niezależność jak najwięcej w oparciu o polskie zasoby, stąd nasze inicjatywy choćby zielonej strony mocy, zielonej energii, wykorzystania tego potencjału. Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie. Szef resortu obrony chwali też reakcję NATO na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Żyjemy w czasach, gdy potrzeba nam zrozumienia, że jesteśmy silni w swoim zróżnicowaniu, że budujemy wspólną, mocną, dojrzałą i odpowiedzialną Polskę, choć pochodzimy z różnych miejsc, mówiła w Gdańsku ministra edukacji. Barbara Nowacka gości na Kongresie Nauczycieli Języka Kaszubskiego. To spotkanie jest skierowane do tych wszystkich, którzy codziennie troszczą się o przyszłość języka kaszubskiego. Są nie tylko nauczycielki i nauczyciele, nie tylko dyrektorzy, ale tak licznie reprezentowani przyjaciele i przyjaciółki języka kaszubskiego. Co roku języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży. Oddział dziecięcy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wyposażono w rozkładane łóżka. Rodzice mogą być ze swoimi pociechami także w nocy. Nie wyobrażam sobie nie być przy małej, bo jej stan jest taki, że to jest moment i trzeba reagować, więc bycie obok niej jest najważniejsze. Obecność rodziców ma bardzo dobry wpływ na skuteczność leczenia dzieci, mówi pielęgniarka oddziałowa Ewa Skierczyńska. Rodzic jest obecny bez mała 24 godziny na dobę lub opiekun przy dziecku. Umie zinterpretować zachowanie dziecka. Podpowiada nam, kiedy dziecko się źle czuje. Jak najbardziej współpraca pielęgniarka, lekarz, rodzic jest bezcenna. Łóżka dla rodziców w Radomskim Szpitalu to dar Fundacji Ronalda McDonalda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w naszym studiu Adam Malecki. Wciąż gramy z Rumunią, to pierwszy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Świata. Pierwszy set to były prawdziwe męczarnie, ale z happy endem Polacy wygrali 34-32. W drugim z górki biało-czerwoni wygrali do 15, no i trzeci, który wciąż trwa. Polacy są o punkt od wygrania, prowadzą 24-19. Z Filipin przenosimy się do Tokio, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Polacy otarli się o podium w rywalizacji sztafet mieszanych 4x400 metrów. Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński i Justyna Święter-Setisz zajęli czwarte miejsce. Zwyciężyli Amerykanie przed Holendrami. Do tego Piotr Lisek nie awansował do finału konkursu skoku o tyczce, a Konrad Bukowiecki zajął dziewiąte miejsce w pchnięciu kulą. Do biegów półfinałowych awansowały Ewa Swoboda na 100 metrów, Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska na 1500. A w żużlu? Wiadomo, o szósty w karierze tytuł Mistrza Świata powalczy dzisiaj Bartosz Marzlik. Polak ma 3 punkty przewagi nad głównym rywalem, Australijczykiem Brady Kercem. Szansę Polaka ocenia Rafał Lewicki, ekspert żużla w Eurosporcie. Serce bije za Bartkiem, tak? I tutaj to wszyscy marzymy, żeby to orzeł biało-czerwony dumnie latał nad stadionem Wojens. W przypadku Bartka dobre jest jeszcze to, że on dojeżdżając drugi wygrywa, więc to nie wszystko jest w rękach Brady'ego Kerca. On może pojechać perfekcyjnie zawody, wygrać, ale Bartkowi druga pozycja wystarcza do tego, żeby zdobyć szósty tytuł Mistrza Świata. Początek ścigania w ostatniej rundzie Mistrzostw Świata w Wojens od 19. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 8. kolejka. Korona Kielce pokonała 1-0 Pogoń Szczecin. Do tego o 17.30 zagrają Wisła Płock z Krakowią, a o 20.15 Piast Gliwice z Jagiellonią Białystok. Pamiętamy także o naszych paniach pięściarkach. Wieczorem na Mistrzostwach Świata w Liverpoolu dwie polskie bokserki staną przed szansą zdobycia złotego medalu. W sesji wieczornej o tytuł powalczą Julia Szeremeta w kategorii do 57 kg oraz Agata Kaczmarska w wadze powyżej 80 kg. Jutro o 14.30 Aneta Rygielska powalczy w kategorii do 60. To jeszcze tenis i mecz Pucharu Davisa w Gdyni. Polacy przegrywają 1-2 z Brytyjczykami. Punkt dzisiaj zdobyli debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński. Wczoraj przegrali singliści, dziś w singlu zagra jeszcze Olaf Pieczkowski. A nasi siatkarze wygrali w pierwszym meczu Mistrzostw Świata 3-0 z Rumunią. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w pasie od Suwałk po Zakopane. Możliwy tam też silny wiatr. Jutro pogorszenie pogody w całym kraju. Większe przejaśnienia jedynie na wschodzie. Gdzieniegdzie może padać, na wschodzie także zagrzmieć. Na termometrach od 14 do 19 stopni na zachodzie i w centrum. Od 21 do 25 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, ekspres, telewizor. Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Evo Next. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Klasyki światowego kina odrestaurowane cyfrowo. Nieznane filmowe perełki, fabuły, komedie, dokumenty. Wszystko obejrzysz w trakcie 20. edycji Święta Niemego Kina pod hasłem Mamy na Ciebie Oko. Pokazy z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo w specjalnych aranżacjach. 17-21 września warszawskie Kino Iluzjon. Więcej na swietoniemegokina.pl. Bilety w kasach kina i na iluzjon.fm.org.pl. Zaprasza Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Projekt dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i mamy 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. A w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego witamy się wciąż w tym samym składzie. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy. Gone to heaven instead. The evening news says he was confused. The motorways will all merge soon. Lottery winner buys the moon. They've come to save us, the space invaders. He's bored of cars. Where to drive them? To go up into the blue, but there's a 10-year queue. Columbia is in top gear. It shouldn't snow this time of year. America's sure she's gone and done the lot. He bought a plane. Where to fly to? And who to fly? Minut po 17, tu druga godzina Tygodnika Muzycznego w programie Trzecim Polskiego Radia. Zgodnie z zapowiedzią, starterem również i tej godziny Tygodnika jest zespół Blur, a konkretnie utwór z wydanej 30 lat temu No, z dwoma dniami powiedzmy, bo to w czwartek była rocznica płyty The Great Escape, czwartej płyty w dorobku grupy Blur. I te godziny rozpoczęliśmy z nagraniem, które mam wrażenie, że jest faworytem wielu no, takich zagorzałych fanów grupy Blur. He Thought of Cars. To nie był singiel, to jest utwór ukryty gdzieś tam dalej na trackliście tej płyty, ale utwór, w którym świetnie wybrzmiewa zarówno pewna taka apatia i zmęczenie, być może również formułą britpopową, ale przy tym absolutny kunszt piosenkopisarski. Dało się tu wysłyszeć i trochę Davida Bowiego z lat 70., trochę późnych Beatlesów, no i oczywiście było trochę La La La, którymi zespół wtedy okraszał no, praktycznie każdy swój utwór. A ten człowiek, który śpiewał w tym nagraniu, czyli Damon Albarn, ma inny zespół i właśnie wydał z nim nową piosenkę. najpierw w nagraniu Blur, a teraz w zupełnie nowym nagraniu Gorillaz, czyli tego drugiego, chociaż dla niektórych pewnie tego pierwszego zespołu, Damona Albarna, The Happy Dictator. Tutaj gościnnie również panowie z niezwykle zasłużonej formacji Sparks. Fantastycznie, że oni cały czas są aktywni i pojawiają się w tak nietuzinkowych projektach. No i myślę, że mamy taki moment, który zawsze w roku nadchodzi, kiedy mówimy już o płytach, które ukażą się w nadchodzących miesiącach, ale chodzi o rok kolejny. To pierwszy taki przypadek, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. 20 marca 2026 roku ukaże się nowa płyta grupy Gorillaz. Płyta nosić będzie tytuł The Mountain, no a to co za nami, to jej pierwszy zwiastun, właśnie The Happy Dictator. My cały czas jesteśmy w Łodzi, cały czas na festiwalu Great September. Już za kilka minut dołączy do mnie kolejny kolega z trójkowej redakcji, będzie to Michał Kowarski, ale te trzy minuty spędzimy teraz z panią Ewą Bem. Tygodnik muzyczny dzisiaj z festiwalu Great September w Łodzi, festiwalu, na którym odkrywamy przyszłe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, ale również muzyki alternatywnej, jazzowej, w wielu gatunków, ale obok tego słuchamy i obcujemy z legendarną, klasyczną twórczością, taką na przykład jak piosenki, które w trakcie swojej całej kariery wykonywała pani Ewa Bem. Na przykład z albumu nieco zapomnianego, zakurzonego, ale jak pani Ewa wczoraj powiedziała ze sceny, wiem, że ten album ma swoich wielkich fanów i wtedy ja zacząłem klaskać jako jedna z kilku osób. I co z tego dziś masz? Tak zaczyna się album I co z tego masz? Wydany w 1986 roku. Między innymi o tym występie, o tym koncercie, który wczoraj odbył się w łódzkim Grand Hotelu, porozmawiam z Michałem Kowalskim. Michałem Kowalskim, który przybywa prosto ze szpitala uniwersyteckiego i to brzmi dosyć groźnie, tak, ale bardzo. Chodzi o zespół. Cześć, Michał. Kłaniam się nisko tobie i państwu. Tak, poza tym, że było horrendalnie gorąco niestety, to szpital bardzo przyjemny koncert zagrał. Przynajmniej te dwa utwory, które zdążyłem złapać. Jeszcze gra chyba, prawda? Jeszcze gra, tak, bo oni zaczęli o 17:00. I jak tak słuchałem ich muzyki, to z jednej strony wyłapywałem takie rzeczy jak Skaldowie, a z drugiej strony też na przykład Ogólniak ze Stanów Zjednoczonych, choć są z Końskich. Bardzo dużo różnych ciekawych wpływów, ale też chciałem się ustosunkować do tego, co powiedziałeś na początku. Bo myślę, że dla takich ludzi, ja się wstyd się przyznać aż, ale dla takich ludzi jak ja ten festiwal też jest genialny, dlatego że mogą się skontaktować ze WOMB-em na przykład, bo ja nie wyniosłem tego z domu troszeczkę mnie to boli i mam duży żal do moich rodziców, że nie uczyli mnie chociażby WBM na przykład albo Młynarskiego, wszystkich tych piosenek. No a na tym koncercie to po prostu byłem zachwycony. Jak wychodzi 5 muzyków, którzy są absolutnymi profesjonalistami, ubrani na czarno, zaczynają grać, rozgrzewają publikę i po minucie wchodzi ona, tak. Ewa Bem, która po prostu miała wspaniałą, fantastyczną, świecącą kreację. Coś niezapomnianego. Też genialny kontakt z publiką, ale tuszę, że Justyna już o tym mówiła. Tak, to jest też trochę tak, że wychodzi pani Ewa i mówi, że to będzie koncert pod tytułem Moje Piosenki. Tak. I to się wydaje początkowo takie dosyć banalne, ale w gruncie rzeczy o to chodzi, bo my chcemy po prostu usłyszeć te wszystkie słynne utwory, sięgające no, głębokich jeszcze lat 70., ale i również późniejsze, bo no właśnie na przykład I co z tego dziś masz z lat 80., ale również utwory z płyt, które pani Ewa nagrywała już w latach 2000. To wszystko spięło się no, w takie greatest hits i kanon polskiej piosenki po prostu, który wyłaniał się z każdego roku. Rozumiem, że jesteś oczarowany tym występem. Jestem. Tak samo jak ja. Tak, absolutnie oczarowany. Nie jestem w stanie kompletnie się ustosunkować do tego, co powiedziałeś w kontekście dyskografii, ale spokojnie będę nadrabiać zaległości. Przede wszystkim bardzo mnie oczarowało to, że właśnie Ewa Bem wiedziała, że jest gwiazdą i nie ukrywała tego, że bardzo jej się podoba, że publika żywiołowo reaguje na wszystkie te piosenki, ale z drugiej strony była przy tym absolutnie rozczulająca i kochana, więc no i też genialny kontakt z publiką, żarty, humor, to wszystko. Ja myślę, że to jest tak top 3 tego festiwalu. Ja myślę, że to było takie bardzo bezpretensjonalne bycie gwiazdą i też miałem wrażenie, że pani Ewa trochę się nami wszystkimi wczoraj po prostu zaopiekowała ze sceny. Dokładnie, bardzo dobrze powiedziane. Czułem się bardzo, bardzo bezpiecznie będąc tam razem z nią. Ale to zostawmy w takim razie ten koncert już, bo na pewno widziałeś o wiele więcej i chciałem ciebie również zapytać, tak jak pytałem Justynę Grabasz przed godziną, co na tobie poza koncertem Ewy Bem, co w tej topce, co zrobiło na tobie największe wrażenie? Może zacznę od tego, że ja się nie przygotowałem do zajęć przyjeżdżając tutaj, bo niestety bardzo dużo obowiązków innych w redakcji spowodowało, że ja nie miałem czasu odrobić lekcji. To też jest strategia, posłuchać. Michale. To też jest strategia. Tak, dokładnie. Moją strategią na tegoroczny festiwal Great September było chodzenie za tłumem, więc tutaj nie będę jakoś bardzo zaskakujący. Randka w ciemno. Trochę tak, z muzyką, zdecydowanie. Jasmine Orchestra by Marcel Baliński. Coś absolutnie niesamowitego. Dla mnie jako człowieka, który grywa na perkusji, 3 bębniarzy na scenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale przede wszystkim to był też koncert, na którym można było po prostu zamknąć oczy i rozsmakowywać się w opowieściach, które były budowane przez muzykę. Sam Marcel powiedział na koncercie, że żałuje, że nie pisze się filmów do piosenek. I właśnie taki był ten koncert. To było absolutnie wspaniałe. Myślę, że takim też drogowskazem na tegorocznym festiwalu łódzkim jest saksofon i ogólnie dęciaki, bo byłem na wielu koncertach, gdzie ten saksofon grał główne skrzypce. Paradoksalnie. Nomen omen, tak. Tak. Ninja Episkopat, absolutnie genialny zespół. A tak poza tym to eksploracje. No wczoraj muszę powiedzieć, że wczorajszy dzień był troszeczkę taki bardziej powolny w kontekście koncertów. Właśnie była Kaja poza Ewą Bem. I jeszcze Mona Polaski, też bardzo przyjemna artystka, również saksofon bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ten szumek, który państwo słyszą, to nie są zakłócenia, to jest prawdziwy łódzki deszcz, który Michał łapie przez okno naszego studia tutaj w Łodzi, w Łódzkim Centrum Wydarzeń. Co przed nami jeszcze dzisiaj? Na co ty się nastawiasz? Bo dzisiaj ten wieczór moim zdaniem jest pod kątem właśnie bardziej odkrywania niż tych legend tej klasyki. Mam wrażenie, że jest dzisiaj dużo do odkrycia i te wybory mogą być bardzo różne, te ścieżki mogą być bardzo kręte między klubami. Tak, ale niestety na takich festiwalach zawsze to jest walka pomiędzy piramidą Maslowa a chęcią eksploracji. Bo z jednej strony wiem, że w niebostanie będzie absolutnie genialna muzyka, ale wiem, że będzie tam nieznośnie gorąco. Ale myślę, że kilka zespołów nam zobaczę na pewno. Też chciałbym dla ludzi, którzy lubią muzykę eksperymentalną, tak zwrócić uwagę na dwa zespoły. Królowczana Smuga. Myślę, że to jest połączenie tych słons po zjednoczeniu się z klimatem Lubelszczyzny. Jest tam bardzo dużo folkloru, ale też jest bardzo dużo przestrzeni. No i jest to taka ciężka, konkretna muzyka, ale bardziej dronowa. Więc na to na pewno czekam. Czekam też na zespół Szajs. Brzydko mówić takie słowa, ale panowie sobie wybrali taką nazwę. Jeżeli szukałbym jakichś aluzji muzycznych, to zespół Kury. Tymona, albo na przykład też Naked City, czyli projekt Johna Zorna i Mike'a Pattona, więc troszeczkę szaleństwa, ale myślę, że chyba najbardziej dzisiaj czekam na koncert Kosmy Króla, ponieważ słuchając jego muzyki, a to wcale nie zdarza się tak często, mam przynajmniej takie wrażenie w obecnym hip-hopie, słychać, że on czerpie garściami z tej całej klasyki, którą my kochamy, czyli na przykład Molesta, i tak dalej, wszystko co rodziło się pod koniec lat 90. w Polsce. No i wtedy panowie opowiadali o tym, że blokowiska, że jest ciężko, że brak perspektyw, a teraz po prostu Kosma bierze tę estetykę i opowiada o tym, że jest miło. Czyli przyjemne. To jest opowieść też o tym, że popkultura, jak to się mawia, odnawia się w tych 20-letnich albo 20-paroletnich, tak, w tym przypadku cyklach. Tak, tak, dokładnie. Jest też lustrem nastrojów społecznych wśród młodzieży. Mam przynajmniej taką nadzieję i mam też nadzieję, że ten utwór, który za chwileczkę zagramy, dostarczy państwu niezłego uśmiechu. To będzie utwór Tommy Jerry. Michał Kowarski, bardzo ci dziękuję, że przybiegłeś, poświęciłeś ten szpital uniwersytecki dla nas. I złapałeś trochę pięknego łódzkiego deszczowego szumu. Tak jest. Dobrego wieczoru w takim razie ci życzę. Zajemnie. Widzimy się, myślę, pod scenami i słuchamy Kosmy Króla. Tommy Jerry przed nami teraz w Tygodniku Muzycznym. Yeah. Biegamy po mieście tak jak Tommy i Jerry, pisząc tomik szczery, przygód homisfery. Często glebie, wiem jak kombinery, w piątki kombinuję wątki jak emery. Wątpliwi tubylcy goszczą na nowym świecie, stąd mi zbrzydły pipki, pikniki wolę w lecie. Do tego często piwko, no a części gipki wiecie. Inspiracją są używki, odkąd jestem w wieku kwiecie. Wy wiecie, w mojej sztafecie podejście trzecie. Mam skrecze, ludzi zaplecze, dodaję tempa klasy. W kalendarzu zdarzeń ja rodzę daty, w drodze do marzeń rapy uskuteczniam etapy, bo przez to, że idzie jak z płatkami rok, spokój. Przynajmniej nie brak hip-hopu wokół w toku. Stylu w stajnie spotykają opór, bo Poldon nie gotowy, lecz już zakopałem topór. A biegamy po mieście tak jak Tommy i Jerry, pisząc tomik szczery, przygód homisfery. Często glebie, wiem jak kombinery, w piątki kombinuję wątki jak emeryt. Biegamy po mieście tak jak Tommy i Jerry, pisząc tomik szczery, przygód homisfery. Często glebie, wiem jak kombinery, w piątki kombinuję wątki jak emery. Dzień, planuję dzień, z godziny na godziny, wiem to, bo w takim trybie łatwo gafnąć miękko. Poruszam się po dobach stroną obrazku, włosku. Zaskoczenie ile znam miasta Triaston, bo kiedyś Praga i Turyn, dzisiaj Baka i mury, zbudowane na braku kwitotektury. Bo dzisiaj Praga i freestyle, już 4 lata z misją, żebyś słyszał pani flow, ktoś wspomni nazwisko. I powoli spełniam kryterium roli, żyjąc jak Wally, pasja bez woli, all in. Wkładam siebie, choć już nie mam nad tym kontroli. Elo, pozdro Joli, yo. Biegamy po mieście tak jak Tom i Jerry, pisząc tomik szczery, przygód homie sfery. Często glebie, wiem jak kombinery, w piątki kombinuję wątki jak emeryt. Biegamy po mieście tak jak Tom i Jerry, pisząc tomik szczery, przygód homie sfery. Często glebie, wiem jak kombinery, w piątki kombinuję wątki jak emeryt, ja. Tom i Jerry to Kosma Król, wybór Michała Kowalskiego zarówno do dzisiejszego Tygodnika Muzycznego, jak i wybór na dzisiejszy wieczór na festiwalu Great September w Łodzi, na którym jeszcze dzisiaj jesteśmy do późnych godzin wieczornych, bądź w przypadku niektórych być może również nocnych. Na festiwal Great September jeszcze będziemy zaglądać dzisiaj w Tygodniku Muzycznym, bo on potrwa do 19 na antenie Trójki. Będziemy też zaglądać do muzycznych nowości, ale nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do dwóch muzycznych rocznic, które zbliżają się wielkimi krokami. 16 września minie 40 lat od premiery tej płyty. Falstart, ale za to jaki ładny Mother Stands for Comfort. To jeden chyba z tych mniej znanych, mniej przebojowych fragmentów tego krążka, ale pomyślałem przekornie, że dzisiaj, no może nie Running Up That Hill, może nie Hounds of Love, może nie Cloud Busting, tylko właśnie ten utwór z przepięknym basem Eberharda Webera, no i oczywiście z nią w roli centralnej, jak w każdym innym utworze na tej płycie, Kate Bush. Hounds of Love tej płycie stuknie w najbliższy wtorek 40 lat, chociaż mam wrażenie, że przeżyła w ostatnich latach swoją, no, drugą, trzecią, a może i czwartą bardzo piękną młodość. Również we wtorek jeszcze jedna rocznica i myślę, że również ważna dla wielu słuchaczy. Musimy o niej wspomnieć. Jedna z definicji, ale bardzo dobrych definicji tego monumentalnego brzmienia muzyki rockowej lat 80. Grupa The Waterboys w najbliższy wtorek, podobnie jak w przypadku Kate Bush, stuknie 40 lat tej płycie, ich trzeciej płycie This is the Sea, na której między innymi ten pamiętny hymn The Hole of the Moon, hymn i Także myślę, że największy przebój w całym dorobku Mike'a Scotta i grupy The Waterboys, grupy, która w tym roku wydała także nowy album. I w ogóle będziemy teraz, myślę, że do końca już tej godziny tygodnika, jedną nogą w roku 2025, a jedną w 1985. Bo ten kolejny zespół również wtedy wydał swój album What Does Anything Mean Basically, no a nowy album wydał wczoraj, dobrze mówię? Tak, wczoraj. The Chameleons, Arctic Moon. No, czekałem na tę płytę i zawiedziony nie jestem. Lady Strange teraz w tygodniku muzycznym. Chameleons, Lady Strange z ich nowej płyty Arctic Moon. To takie kameleony, które mają swój bardzo określony kształt i brzmienie. Wbrew nazwie trochę, ale to dobre brzmienie i są w świetnej formie. 18 października zespół zagra w Łodzi podczas festiwalu Sound Edit, więc będzie się można o tym przekonać. No i pomyślałem, że już nie będziemy do 18 zmieniać i kombinować i zostaniemy w tym 85 roku i w postpunkowym klimacie. Love and Rockets na zakończenie drugiej godziny Tygodnika Muzycznego. Za moment w Trójce Serwis, a my słyszymy się w trzeciej godzinie audycji po 18. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche,